Santa lingua me castellana, olim scillata, in sua fama nuncoe meterium fracte porcellane. Ex verbo tuo eligebam vocem Salomonis et in deserto scientiae et philosophiae exemplum tuum spiritu resum si. Dum plangi portas omnia vi et portus urbes que petivimus, filius magistra sole, quae poetas orbis tose, et elegide te quod memoriam credidi, resurrectionem tuam, omnipraesentiam tuam, imperium tuum gyni et inferni, praeditum tuum in finem seculi. Acquis de mersus sum, de te dubitavi, ac te negavi, nunc super ugnem ambulamus, ut eos iudicemus qui te ad crucifigunt. Nunc te lauda sicut oli, che in profetam tuum feci, resurrectionem tuam, omnipraesentiam tuam, imperium.